Codziennie jest Dzień Matki. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 25 maja, 20. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Po wypadku z udziałem dzieci w powiecie bełchatowskim 74 cały czas jest zablokowana. Dar młodzieży jeszcze w Tallinie, jutro wypłynie do Kopenhagi na pokładzie słuchacze trójki. 40 osób jest poszukiwanych po przejściu cyklonu przez jemeńską wyspę Sokotrę. Ponad 30 osób rannych, w tym 3 ciężko w wypadku osobówki i 2 autobusów w miejscowości Rusiec w Łódzkiem. Autokary wiozły dzieci ze szkolnej wycieczki. 3 najciężej ranne osoby, wśród nich 2 dzieci, zabrały śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego. 2 do szpitali w Łodzi, 1 do Częstochowy. Mówi Grzegorz Piechowicz ze Straży Pożarnej. Osób jest wiele poszkodowanych, z tym, że większość osób no to są jakieś tam otarcia, obdarcia. Mamy 3 osoby ciężej poszkodowane. Droga krajowa nr 74 w miejscu wypadku jest cały czas zablokowana. Policja wyznaczyła objazd przez Wincentów i Dąbrowę Rusiecką. Szef resortu zdrowia na spotkaniu z lekarzami w Warszawie, gdzie rozpoczął się 14 krajowy zjazd lekarzy. Minister Łukasz Szumowski mówił, że trzeba zrobić wszystko, by lekarze nie wyjeżdżali za granicę. Zachętą do pracy w kraju mają być przygotowane już zmiany w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty dotyczące specjalizacji. Wiemy, że w czasie specjalizacji bardzo dużo osób się po prostu zniechęca. Biurokracja, która jest nałożona na lekarzy, ich zniechęca do pracy w Polsce. Nie jest to tylko kwestia finansów. Minister zdrowia obiecał też, że kolejki do specjalistów będą krótsze. Postulatem Polaków w badaniach wszelkich opinii jest skrócenie kolejek do specjalistów. I moim zdaniem one do połowy przyszłego roku będą w istotny sposób krótsze. Minister Szumowski powtórzył, że dzięki ustawie zwiększającej finansowanie służby zdrowia do 6% PKB w 2024 roku do systemu trafi w ciągu najbliższych lat 830 miliardów złotych. Dar młodzieży zacumował w porcie w Tallinie. Uczestnicy rejsu niepodległości ciężko pracują, ale mają też czas wolny. Grają na gitarach, śpiewają, piszą listy, zwiedzają miasto i odpoczywają. Nietypowe jak na marynarza hobby ma Piotr Nowacki, trzeci oficer Daru Młodzieży, prywatnie miłośnik trójki. Zbieram po prostu płyty z muzyką. W jakimkolwiek porcie bym nie był, zwłaszcza w Europie Zachodniej, staram się wyjść do miasta i zamiast iść do knajpy i wydać pieniądze gdzieś w barze, staram się znaleźć jakiś antykwariat. Tu w Tallinie wczoraj kupiłem ze 12 płyt na CD. To są bardziej raczej trójkowe klimaty. Led Zeppelin, Guns N' Roses, kilka płyt Metallica. Tutaj na statku mam około 50-60 płyt. Jutro Dar Młodzieży wypłynie z portu w Tallinie do Kopenhagi, odwiedzi w sumie kilkanaście państw. 40 osób jest poszukiwanych po przejściu cyklonu przez jemeńską wyspę Sokotrę. Huragan zbliża się do wybrzeżu Półwyspu Arabskiego. Władze kraju podjęły decyzję o ewakuacji 10 tysięcy osób z miejscowości Salalah. Turystyczne, trzecie co do wielkości miasto Omanu, narażone będzie na opady o wartości nawet do 800 mm. Huragan uderzyć ma wieczorem. Zdaniem lokalnego Instytutu Meteorologii siła cyklonu rośnie. Wiatr o prędkości 170 km na godzinę już teraz spowodował falę o wysokości 12 metrów. Lotnisko w Salalah jest zamknięte dla ruchu lotniczego od wczoraj. Władze zdecydowały się także na przewiezienie ze szpitali w Salalah do stolicy kraju Muskatu. Na największe spustoszenie po przejściu huraganu narażona była jemeńska wyspa Sokotra. Wśród 40 zaginionych osób są Jemeńczycy, Saudyjczycy i Hindusi. Powódź zalewała główne ulice, zrywała linie wysokiego napięcia i linie komunikacyjne. Władze informują o setkach zwierząt, które zmyte zostały do morza. Silny wiatr i opady spodziewane są także w innych częściach tego pogrążonego w wojnie najbiedniejszego kraju na Półwyspie Arabskim. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. Kończymy serwis trójki. Kolejne o 21. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. 20 stopni na termometrach przy Myśliwieckiej w Warszawie. Nocą przeważnie 12-13 stopni. Chłodniej na południowym wschodzie i w Kotlinach Górskich 10-11 stopni. W pierwszej połowie nocy na północy, wschodzie i południu oraz w centrum burze stopniowo będą zanikać. Nad ranem w Sudetach mgła. Jutro zagrzmi, ale nie wszędzie. Burze przejdą od północy przez centrum i południe kraju. Poza tym słonecznie i ciepło od 23 do 26-7 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

so I'll do for you. Przyjemnie bardzo, że słuchacze nie przegapili tego utworu. Carry Fire, Robert Plant. Dziś nowość na 26. Lista przebojów programu trzeciego, a my kupiliśmy naszym mamom najnowszą płytę Zbigniewa Wodyckiego, Dorota i Paweł ze Szczotrkowic. No to być może jeszcze dzisiaj będzie okazja, by posłuchać. Wszystko zależy od Państwa dzisiejszego głosowania, a głosy na następną listę można oddawać już dziś po 22. Jesteśmy na miejscu 25 i to jest spadek z 21. 5 tygodni w zestawieniu Mateo i Basia. Mateo i Basia dziś spadek o 4 pozycje i Basia dzisiaj na miejscu 25. Teraz strasznie długi tytuł wymyślili panowie z U2. Love is bigger than anything in its way. U2 na 24. Love is bigger than anything in its way. U2 dziś 2 w górę na 24. A jakąż Metallica tam macie na liście? Darek. Mamy i to od 21 tygodni, dziś na 23. Spit out the bone. Dzisiaj trzy w dół, lekko obsuwa, Speed Out the Bones, 20 na 23 Metallica. Ja ich lubię, a po koncercie krakowskim jeszcze bardziej. Z coraz większą przyjemnością słucham Króla. Całą ciszę, pokój nocny, 22. Całą ciszę zamknęliśmy w tym pokoju. Spokojnie, nic nie planowałem. Szczególnie w radiu świetnie się tego słucha. Całą ciszę, pokój nocny, Król, dziś 3 w dół na 22. A na 21 nasza kochana pani Julia, Julia Pietrucha, Sailor, 5 w dół, 21. Drifting with the ocean's haze, sailors on a ship that sails. The sun is getting warm. Another night so hot, and we stay up late watching the waves go, breeze in my face. And if the lighthouse bounces in the spot in the dark, hiding away, find ease in my mind. And if we ever go to sleep, we'll dream, dream, dream of this heat. And if we to dziś jest taka lista, że 17 utworów spada, wśród nich m.in. Sailor, Julia Pietrucha, 5 w dół na 21. Teraz Helen robi głośniej radio, dlatego że będzie piękne wspomnienie kompozycji Take On Me z koncertu MTV Unplugged. Aha, na 20. Talking away, no, I don't know what I'm to say, I'll say it anyway. Today is another day to find you shying away. I'll be coming for your love, okay, and take on me, take me on. I'll be I'm odds and ends, but that's me, I'm stumbling away. Slowly learning that life is okay, and say after me, it's no better to be safe than sorry, and take on me. Tutaj się zawsze wzruszam, bo przypominają mi się czasy, kiedy słuchałem listy na radioodbiorniku tranzystorowym Jovita. Take on me, MTV Unplugged, aha, dziś 3 w dół na 20. Listy Państwa płyną dziś w wielu miejscach wzruszające. Za Waszym pośrednictwem w imieniu mojej córki Julci chciałem złożyć życzenia jej mamie Sabinie. Julka kiedyś zrobi to sama, nauczę ją tego. Dzisiaj Julcia ma dopiero 12 dni, a już tyle radości dała swojej mamie. Kochana mamo, najlepsze życzenia Tobie składa Twoja córka Julcia. No a my wracamy na listę wszystkiego najlepszego dla wszystkich mam, bo lista dzisiaj dla mam w sporej części. I tutaj mamy też powrót sprzed lat. Shadow of Your Love, Guns N' Roses, 6 w dół na 19. Shadow of Your Love, Guns N' Roses, dziś 6 w dół na miejsce 19. Cztery utwory zachowały miejsce sprzed tygodnia, na 18 m.in. Hanga, Florence and the Machine. At 17 I started to starve myself. I thought that love was a kind of emptiness. And at least I understood then the hunger I felt. And I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. Get enough. I thought that love was on the stage. Jeszcze się nie przyzwyczaiłem do tego nagrania, ale po dzisiejszej emisji już wiem, że się przyzwyczaję. Hunger, Florence and the Machine, tak jak przed tygodniem na 18. Z 15 na 17 znowu spada Cortez. Nie lubię zmian i nie znam się na kolorach. Dobrze, że cię mam. Zrób wszystko tak, jak chcesz. To bardzo ładnie na 17, a jeszcze ładniej na 16. Tego się słucha. Led Zeppelin już 26 tygodni w zestawieniu i Immigrant Song dziś dwa w dół na miejsce 16. Z tym utworem trochę nam się nie udało i wiem, że pan Adam ubolewa nad tym faktem. Dziś trzy w dół na 15, The Glory, The Cranberries po 19 tygodniach na liście. You could come over. Cudowna i wspaniała Dolores O'Riordan i zespół The Cranberries, The Glory, dziś 3 w dół po 19 tygodniach z 12 na 15. 1895 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Na 14 jest Jaromir Nohawica. Poruba, Jaromir Nohawica, dziś na miejscu 14, a teraz jeszcze jedna radość. Chwytaj dzień, Kaja Zbigniew Wodecki na 13. Ue fadi, tam wikari tata, alivi, wantu sudo deba, lovi tu, nai alivi, du soldi du tonama, wekiri. Pytasz mnie, jak powstrzymać ten czas? Pędzi tak, jakby wpadł w jakiś trans. Powiem ci, na ciężkie czasy Horacy radził tak.

tu Trójka, program trzeci jest 21, piątek, 25 maja, czas na serwis. Jolanta Pawlak, zapraszam. Nie ma porozumienia między Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Lublinie a Związkiem Pielęgniarek i Położnych.